Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». 27 красавіка ў Менску ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася творчая сустрэча з вядомым беларускім празаікам Віктарам Касько з нагоды яго 70-годдзя. Вечарына мела назву «Лёс майстра», і ў ёй узялі ўдзел многія вядомыя беларускія літаратары, у тым ліку Генадзь Бураўкін. Калі вечарына такого пісьменніка, як Віктар Касько, то яна не можа быць не цікавай, не можа быць не выдатнай, не можа быць не шчырай. Была вельмі хорошая гаворка. Гаварылі найбольш, як это зразумела, пра творчасць Віктара, але многа гаварылі і пра яго, як пра чалавека, тым болей, што ў такіх пісьменнікаў, як Касько, вельмі цяжка неяк адлучыць, як кажуць, творцу ад асобы, бо гэта ўсё і пераплятаецца, і вельмі цудоўна неяк спалучаецца і дае такі вось выдатны плён, як мы бачым творы Віктара. Гаварылі, ну, перш за ўсё і больш за ўсё гаварылі пісьменнікі, і Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, і Сергей Законнікаў, і гаварылі сябры, як Сергей Ваганов, Анатоль Баровскі. Вось, яны ўсе прыгадвалі і ягоныя творы, і яго як прадстаўніка свайго пакалення, як чалавека з вельмі нялёгкім і ў той же час вельмі лёсам цікавым. Вось, успаміналі і тое, як ён ад рускай літаратуры, бо я же пачынаў як пісьменнік расійскі, друкаваўся ў «Новым міры» Твардовска, як он вярнуўся да матчынай мовы, як он вярнуўся да вытокаў свайго жыцця, і як ён, ну, стаў голасам вось гэтай сваёй палескай зямлі, як он стаў барацьбітом за тое святое, што ёсць у Беларусі, у беларусаў, як ён перажывае ўсё, што бачыць вакол сябе, і як ён это пералівае, вылівае ў бліскучых і па-філасофску бліскучых, і па-майстэрску бліскучых сваіх раманах, аповесцях, эсэ. Па гэтаму вечарына была да таго ж і сямейная. Тут не было афіцыозы, і хаця гаварылі вельмі сур'ёзна, і, як мне здаецца, нават глыбоко пра яго творчасць, але ўсё гэта было неяк вельмі па-чалавечы, і з жартамі, і з нейкімі лірычнымі ноткамі, і з успамінамі. Ну і бясспрэчна, як кажуць, героем, гэта ўсё зразумела, гэтай вечарыны быў Віктар. Ён выступіў з вельмі, на мой погляд, разумным і шчырым, спавядальным словам, і сказаў пра тое, што вось гэтыя карані, якімі ён прывязаны да роднай зямлі, што чым болей ён пра іх успамінае, тым болей у яго ўражанне такое, што, можа быць, ён ад іх аддаляецца. А хочацца ж наадварот, так сказаць, наблізіцца да гэтага і як мага болей адчуць не толькі ў сабе, а адчуць і ў іншых людзях. Таму, на мой погляд, сёння вечарына была вельмі цікавая, вельмі важная, і, можа быць, я толькі пашкадую, што не было там ні тэлебачання, ні кіно, што гэта ўсё застанецца вось у памяці толькі тых, хто быў, ды яшчэ ў памяці тых, каму мы пра гэта раскажам. А такія рэчы, я лічу, трэба, каб яны заставаліся ў памяці ўсяго народа, як гэта не гучна, можа быць, прагучыць. Празаік Віктар Касько так і не дачакаўся якой-кольвечы ўвагі з боку ўладаў з нагоды свайго 70-годдзя, а дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» так і не выдала кнігу да юбілею пісьменніка.